رمضان المبارک کے اعمال۔ سال بھر کے مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے جو اس کی رحمت و عنایات اور فیوز و برکات کا مظہر ہے۔ سارا سال گناہ کرتے کرتے بندے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، ہاں بندے کی بدعمالیوں نے اس کے اور اس کے رب کے درمیان کے تعلق کو کمزور کر دیا تھا، اس کے گناہوں نے اس کی زندگی کو قابل نفرت بنا دیا تھا۔ لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو یہ کائنات بھر کے گناہگاروں کے لیے معافی نامہ بن گیا۔ وہ کوئی بد نصیب ہی ہوگا جس کو اس مہینے میں معافی نہ مل سکے۔ اس کی بد نصیبی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا، اس کی جھولی بھی خالی رہی، اس کا دل بھی گناہوں سے سیاہ رہا۔ ہمارے مضمون کا تعلق گناہوں کو دھونے والے اعمال کے ساتھ ہے، اس لیے ہم رمضان المبارک پر بھی اسی مضمون کے حوالے سے بات کریں گے۔ احادیث مبارکہ میں رمضان المبارک کے تین ایسے اعمال بیان ہوئے ہیں جو گناہوں کو دھونے میں مددگار ہیں۔ وہ تینوں اعمال ہیں، نمبر ایک، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، نمبر دو، رمضان المبارک میں قیام کرنا، نمبر تین، لیلۃ القدر میں قیام کرنا۔ نمبر ایک، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری، کتاب الصوم۔ مہینہ بھر کے روزے رکھنے پر اللہ رب العزت کا یہ بندے کے ساتھ وعدہ ہے کہ پچھلے تمام صغیرہ گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہوں کی معافی کے ساتھ بندہ جہنم کی آگ سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری، کتاب الجہاد۔ کتاب الجہاد والسیر۔ یہ ثواب ایک روزے کا ہے تو 30 یا 29 روزوں کا اجر کتنا ہوگا، وہ تو آدمی کے تصور و خیال سے بھی بلند ہے۔ وہ آدمی جو گناہگار تھا، جس کے دن گناہوں میں اور راتیں نافرمانیوں میں گزرتی تھیں، اور اس نے اپنے دل میں خیال کر لیا تھا کہ اب اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہی خطاکار اس ماہ مبارک میں روزے رکھ کے اپنی خطاؤں کو دھوتا ہوا جہنم سے اتنا دور چلا جاتا ہے اور جنت کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جنت کے دروازوں سے اسے آوازیں پڑنے لگتی ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے محبت میں ایسے لوگوں کے لیے جنت کا ایک دروازہ ہی خاص کر دیا ہے۔ فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت والے دن اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے سوا اس سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ وہ تو کھڑے ہوں گے، ان کے سوا اس سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا، بس کوئی اور اسے داخل نہیں ہو سکے گا۔ صحیح بخاری، کتاب الصوم۔ اس کا یہ مطلب کوئی ہرگز نہ سمجھے کہ جس نے روزہ رکھ لیا اور باقی ارکان کو چھوڑ دے، نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور حج کرنے کی اسے کوئی پرواہ نہیں، اسے باب الریان سے بلاوا تو آ ہی جائے گا۔ بلکہ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ اسلام کے تمام ارکان پر عمل کرتا، لیکن نماز سے بہت ہی محبت ہے، فرضی نمازیں بھی پڑھتا ہے، نفلی نمازیں بھی ادا کرتا ہے، اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، تو قیامت والے دن یہی نماز کی محبت ہوگی کہ اسے باب الصلاح سے پکار پکار کے کہا جائے گا، ارے مجھ سے محبت کرنے والے، اس راستے سے گزر کر جنت میں داخل ہو جا۔ یہی حال روزے کا سمجھ لیں کہ اسلام کے باقی تمام ارکان پر عمل کرتا ہے، لیکن روزے سے اس قدر محبت ہے کہ رمضان کے فرضی روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی کثرت سے رکھتا ہے۔ کبھی مہینے کے 3 روزے رکھ رہا ہے اور کبھی سوموار اور جمعرات کے روزے رکھتا ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو اس کی نیکی والے اعمال اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی روزے سے یہ محبت ہے تو قیامت کے دن باب الریان سے اسے ندا دی جائے گی کہ روزے دار، میں نے رب سے تیرے لیے جنت کا پھاٹک کھلوا دیا۔ یہ شریعت اور رب کے دین سے محبت کا نتیجہ ہوگا، اور دین سے محبت در حقیقت رب سے محبت ہے۔ اور دنیا کی محبتیں، دنیا تو ہے ہی فانی، بے وفا۔ قیامت والے دن جب سہاروں کی ضرورت ہوگی، یہ سہارا فراہم نہ کرے گی بلکہ حشر کے میدان میں اس کی بے وفائی عروج پر پہنچ جائے گی، اور دنیاوی رشتے یوں منہ موڑ لیں گے جیسے ان سے رشتہ ہی نہ تھا۔ اللہ تعالی سورۃ عبس میں فرماتے ہیں، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنے ماں باپ بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا، اس لیے کہ اس دن ان میں سے ہر ایک آدمی کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی، بلکہ انسان کا اپنا بدن بھی اس کے خلاف ہو جائے گا۔ قرآن حکیم میں قیامت والے دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ جس دن انسان حساب و کتاب کے لیے مجرم کی طرح کٹہرے میں کھڑا ہوگا، اس وقت یہ حالت ہوگی۔ سورۃ یاسین میں اس کا ذکر ہے، اس دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ہم سے ان کے ہاتھ باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس پر جو وہ کرتے رہے تھے۔ ہاں، انسان کا اپنا بدن بھی اس کا دشمن اور جاسوس نکلا۔ ایسے میں شریعت کی محبت ہی ہوگی جو کام آئے گی۔ جو روزے سے محبت رکھتا ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی خوشیاں ہیں اور آخرت میں بھی راحتیں ہیں۔ دنیاوی رشتے منہ موڑتے ہیں تو انسان غم زدہ ہو جاتا ہے، روزے سے محبت اسے کبھی غم زدہ نہیں کرے گی۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے، ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا۔ صحیح بخاری، کتاب الصوم۔ یوں سمجھیں کہ روزہ رکھنا ایک مشقت ہے جسے روزے دار سارا دن برداشت کرتا ہے، اور جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو مشقت کے اختتام کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اور مشقت کو مٹانے والی چیزیں بھی عطا کر دی جاتی ہیں۔ اس وقت آدمی کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اسی طرح حشر کا میدان ایک بہت بڑی مصیبت اور مشقت کا نام ہے، مگر روزے دار کے لیے اچانک اس مشقت سے چھٹکارے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ حوض کوثر کے جام بھی اس کی نظروں کے سامنے اور اس کی دسترس میں ہوں گے، اور جنت کا دروازہ باب الریان بھی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ یہ خوشی دنیا کی خوشی سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔ روزے دار سے اللہ کی محبت کا انداز۔ شریعت کا کوئی اور عمل ایسا نہیں جس کے کرنے والے سے اللہ نے یوں والہانہ محبت کا اظہار کیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ صحیح بخاری، کتاب الصوم۔ اس حدیث نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کی قدر ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کی بندے سے محبت اور بندے کی بندے سے محبت میں بڑا فرق ہے۔ خالی معدہ ہونے کی وجہ سے بندے کے منہ سے جو بو نکلتی ہے، اسے دوسرا بندہ پسند نہیں کرتا، خواہ وہ کتنا ہی زیادہ اس سے محبت کرنے والا ہو۔ لیکن رب کی محبت ہے کہ اس بو کو کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ قرار دے دیا۔ پھر بندے اور اللہ کی محبت کے درمیان ہر وہ چیز جو حائل ہو سکتی ہے، اللہ نے اسے دور کر دیا۔ یہاں تک کہ وہ فرشتے جو اعمال کا ثواب لکھتے ہیں، انہیں بھی یہ کہہ کر روزے کا ثواب لکھنے سے روک دیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ صحیح بخاری باب فضل الصوم۔ بندو، گناہ تم نے کیے تھے، خطائیں تم نے کی تھیں، مگر روزہ بھی تو میرے لیے رکھ رہے ہو۔ آج پھر میرے اور تمہارے درمیان کرامن کاتبین کا واسطہ بھی کیوں رہے؟ روزہ پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ روزہ جہنم سے دور کرنے اور جنت میں داخل کرنے والا عمل ہے۔ روزہ بندے اور اللہ کے درمیان محبت بڑھانے والا عمل ہے۔ دوم، رمضان المبارک میں قیام کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری صلاۃ التراویح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم راتوں کے قیام پر مستقل کاربند تھے۔ یہ نماز تہجد ہی ہے جسے رمضان المبارک میں رات کے ابتدائی حصے میں پڑھ لیا جاتا ہے کہ تمام لوگ شریک ہو سکیں۔ ایک رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات یہ قیام فرمایا تھا۔ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرنے والے کے لیے سابقہ گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے، گناہوں کی بھی معافی ہے اور قیام کرنے پر اجر بھی ہے۔ سوئم، لیلۃ القدر میں قیام کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ التراویح۔ قیام کا مطلب ہے اس رات کو اپنی طاقت کے مطابق جاگ کر اللہ کی عبادت کرے، نوافل پڑھے اور توبہ استغفار کرے، اور عشاء و فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کرے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ اکیلی لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔